มหามติพวกคนพาลและปุถุชนยังคงหมกมุ่นอยู่กับวิธีการแห่งตรรกะที่ผิดความผิดพลาดและความคิดปรุงแต่งและไม่สามารถเข้าใจความจริงเกี่ยวกับอัจฉตญาณความจริงแห่งความประจักษ์แจ้งเฉพาะตนและเทศนาอันว่าด้วยญาณ นั้นเมื่อยึดมั่นอยู่กับโลกภายนอกซึ่งเป็นภาพแห่งจิตเท่านั้นพวกเขาจึงหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาเทศนาซึ่งเป็นวิธีการและไม่รู้อย่างเหมาะสมซึ่งวิธีการที่จะทำให้ประจักษ์ซึ่งสัจจะอัจฉตญาณซึ่งเป็นความจริงอัญจตุกะโกฏสีทำให้บิดเบือนไม่ได้พระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคดังที่พระองค์ตรัสไว้นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอได้โปรดตรัสบอกข้าพระองค์เกี่ยวกับสาระอันลักษณะเด่นของสัจจะอัจฉตญาณและเกี่ยวกับเทศนาว่าด้วยญาณ นั้นด้วยเหตุที่ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายในอนาคตเมื่อเข้าใจสัจจะและเทศนาว่าด้วยสัจจะนั้นอาจจะรักษาตนเองให้หลีกเว้นไปจากเจ้าลัทธิมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเช่นเจ้าลัทธิและเหล่าชนผู้อยู่ในกลุ่มสาวกญาณและปัจเจกพุทธญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังและใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าเงี่ยโสดสดับพระพุทธดำรัสพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์ดังนี้ว่ามหามติมีรูปแบบสองประการแห่งการสอนเรื่องสัจจะที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้บรรลุคือการสอนโดยบทเทศนาและการสอนโดยการทำให้เกิดประจักษ์แจ้งในตนมหามติการศึกษาเทศนาที่ว่านี้หมายถึงอะไรคือมีข้อมูลเนื้อหาตำราและบทเทศนาหลากหลายที่ใช้สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายตามสมควรแก่ความต้องการและอุปนิสัยของพวกเขาถ้าเช่นนั้นอะไรเล่าคือสัจจะอัจฉตญาณที่เป็นเหตุให้โยคีทั้งหลายหลีกเว้นไปจากความคิดปรุงแต่งปรากฏการซึ่งเป็นภาพแห่งจิตเท่านั้นสภาพอันยอดเยี่ยมแห่งอัจฉตญาณซึ่งไม่ตกอยู่ในทวิภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นอื่นความเป็นสองและความไม่เป็นสองซึ่งอยู่เหนือจิตมนัสและมโนวิญญาณไม่เกี่ยวกับตรรกะกระบวนการให้เหตุผลทฤษฎีและคำบรรยายพวกเจ้าลัทธิเลวเจ้าลัทธิสาวกปัจเจกพุทธะผู้ตกอยู่ภายใต้ทิฏฐิที่แบ่งแยกเป็นสองระหว่างภาวะกับอภาวะไม่เคยลิ้มรสนี้แหละเราเรียกว่าอัจฉตญาณมหามตินี้คือสิ่งที่อธิบายลักษณะสัจจะอัจฉตญาณและเทศนาว่าด้วยสัจจะนั้นและเธอและพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นต้องฝึกฝนตัวเองในสัจจะนี้ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่า61เรามีรูปแบบสองประการเกี่ยวกับการสอนสัจจะคือการทำให้ประจักษ์แจ้งเฉพาะตนอัจฉติกะและเทศนาเราแสดงธรรมให้พวกคนพาลฟังและเปิดเผยอัจฉตญาณให้แก่พวกโยคีก็ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าชาวโลกายตะโลกายติกะผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบต่างๆแห่งการร่ายมนต์และในศิลปะแห่งการใช้คำพูดย่อมไม่ได้รับการยกย่องนับถือและต้อนรับด้วยความเคารพเพราะว่าสิ่งที่เขาได้จากการอุทิศทำงานเช่นนั้นเป็นโลกิยสุขไม่ใช่สัจธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุที่ตรัสเช่นนี้ก็เพราะว่าโดยการอุทิศตัวต่อชาวโลกายตะผู้เชี่ยวชาญในการร่ายมนต์และศิลปะแห่งการพูดย่อมได้โลกิยสุขแต่ไม่ได้สัจธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติชาวโลกายตะผู้เชี่ยวชาญในการร่ายมนต์แบบต่างๆและในศิลปะแห่งการพูดนำพาคนผู้มีอวิชชาไปสู่ความสับสนอย่างยิ่งโดยวิธีการให้เหตุผลแบบต่างๆโดยการแต่งคำพูดและสำนวนสวยงามและสิ่งที่เขาสอนเป็นเพียงการพูดพร่ำของเด็กเท่าที่เด็กพอจะพูดได้ไม่ได้สอดคล้องกับความจริงเลยทั้งไม่มีความหมายมหามติเพราะเหตุนี้ชาวโลกายตะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการร่ายมนต์แบบต่างๆและในศิลปะแห่งการพูดเขาดึงดูดคนผู้มีอวิชชาโดยการคิดวิธีการใช้คำพูดอย่างชาญฉลาดแต่เขาไม่เคยนำคนผู้มีอวิชชาไปสู่หนทางแห่งความจริงและคำสอนที่ถูกต้องเนื่องจากว่าเขาเองไม่เข้าใจว่าสรรพสิ่งหมายถึงอะไรเขาจึงนำพาคนผู้มีอวิชชาไปสู่ความสับสนอย่างยิ่งโดยทิฏฐิที่แบ่งแยกเป็นสองทวิภาวะดังนั้นจึงชื่อว่าทำลายตัวเองเพราะไม่หลุดพ้นจากการท่องเที่ยวไปจากภพสู่ภพสังสารวัฏเพราะไม่เข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากภาพของจิตและเพราะทำให้ตัวเองยึดมั่นอยู่กับเรื่องสภาวะในสิ่งภายนอกทั้งหลายชาวโลกายตะจึงไม่ตระหนักรู้ความหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งมหามติเพราะเหตุนี้ชาวโลกายตะผู้ฉลาดในการร่ายมนต์แบบต่างๆและผู้ฉลาดในศิลปะแห่งการใช้คำพูดตัวเองก็ไม่เคยหลุดพ้นจากสิ่งน่าสะพรึงกลัวเช่นเกิดแก่เจ็บความโศกความพิไรรำพันความทุกข์และความคับแค้นใจนำพาคนผู้มีอวิชชาไปสู่ความสับสนอย่างยิ่งโดยอาศัยคำพูดและสำนวนแบบต่างๆการให้เหตุผลการยกตัวอย่างและการสรุปมหามติพระอินทร์เป็นชาวโลกายตะผู้ฉลาดมีความรู้ที่ทำให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์จำนวนมากและได้ประพันธ์บทเพลงขับกล่อมมีสิทธิ์ผู้ซึ่งแปลงร่างเป็นพญานาคขึ้นไปสู่สวรรค์และเข้าไปสู่สังคมแห่งเทวินเมื่อสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วเขาก็ท้าทายเทวดาว่ารถที่มีซี่กรรม 1,000 จะถูกชนเป็นผุยผงหรือร่างพญานาคของเราจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามในการอภิปรายโต้เถียงกันนั้นสิทธิ์ชาวโลกายตะก็จะเอาชนะเทวดาผู้เป็นฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยวิธีการดังกล่าวมานี้แหละมหามติชาวโลกายตะมีระบบซึ่งประกอบด้วยวิธีการให้เหตุผลและการยกตัวอย่างแบบต่างๆและเพราะรู้เป็นอย่างดีซึ่งจิตใจของสัตว์โลกจึงชักนำพวกเทวดาและต่อสู้กับพวกยักษ์มารให้ตกอยู่ในความสับสนอย่างยิ่งโดยการใช้คำพูดและสำนวนต่างๆจากนั้น ก็ทำให้พวกเทวดาและยักษ์มารยึดมั่นอยู่กับเรื่องการไปและการมามวลมนุษย์จะมีมากเท่าไรหนอที่จะถูกชักนำไปอย่างนี้มหามติเพราะเหตุนี้ชาวโลกายตะจึงเป็นผู้ที่เราควรหลีกเว้นเพราะเขานำพาเหตุที่จะนำไปสู่ความเกิดอันประกอบด้วยทุกข์เสมอไม่มีการกราบไหว้ไม่มีความเคารพนับถือไม่มีการต้อนรับที่จะต้องแสดงต่อเขามหามติการบรรลุของชาวโลกายตะไม่ก้าวพ้นวิสัยแห่งร่างกายและความรู้ที่ติดอยู่กับร่างกายแม้กระนั้นเขาก็อาจบรรยายหลักวัตถุนิยมโดยใช้คำพูดและสำนวนแบบต่างๆ108,000ประการแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากผ่านไป500ปีความแปลกแยกแตกต่างก็จะปรากฏขึ้นในกลุ่มสานุสิทธิ์ของเขาซึ่งจะนำพวกเขาไปสู่การให้เหตุผลและการสาธยายที่ผิดๆความแปลกแยกแตกต่างจะมีมากขึ้นเพราะเหตุนี้ทำให้ไม่สามารถยึดเหนี่ยวสานุสิทธิ์ไว้ได้มหามติดังนั้นวัตถุนิยมที่แตกออกเป็นหลายส่วนและผูกติดอยู่กับการให้เหตุผลแบบต่างๆเป็นหลักการที่เจ้าลัทธิอธิบายไว้และพวกเขาแต่ละคนก็ยึดติดอยู่กับแนวทางการให้เหตุผลของตัวเองเนื่องจากเขาไม่รู้ความจริงที่ดำรงอยู่ด้วยตัวเองข้อนี้ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าลัทธิทั้งหมดซึ่งมีคัมภีร์และหลักการเป็นของตนเองแต่วัตถุนิยมจะถูกกล่าวอ้างภายใต้รูปแบบต่างๆซึ่งได้รับการอธิบายด้วยวิธี108,000ประการในวิธีการอธิบายต่างๆเหล่านั้นไม่มีความจริงอยู่ในตัวเลยและพวกวัตถุนิยมก็ไม่รู้ว่าหลักการวิธีการของพวกเขาเป็นวัตถุนิยมเพราะความโง่เขลานั่นเองพระโพธิสัตว์มหามติกราบทูลว่าถ้าเจ้าลัทธิทั้งหมดสอนวัตถุนิยมโดยการใช้คำพูดสำนวนตัวอย่างและการสรุปแบบต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงอย่างที่มันเป็นแต่คำกล่าวของเจ้าลัทธิเหล่านั้นก็ยังได้รับการรักษาไว้อย่างมั่นคงพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงสอนวัตถุนิยมโดยการใช้คำพูดและสำนวนแบบต่างๆแก่หมู่เทวดายักษ์มารและมนุษย์ผู้มาจากที่ต่างๆหรือข้าพระองค์หมายถึงวัตถุนิยมซึ่งไม่ใช่สัจจะอัจฉตญาณแต่เป็นบางสิ่งที่เหมือนกับคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราไม่ได้สอนวัตถุนิยมไม่ได้สอนการมาและการไปอายวยยะมหามติแต่เราสอนสิ่งที่ไม่ใช่การมาและการไปมหามติก็การมาหมายถึงการทำให้เกิดมีขึ้นจำนวนมากเป็นการเกิดจากการสั่งสมมหามติการไปหมายถึงความดับสิ่งที่ไม่ใช่การมาและการไปนั้นชื่อว่าความไม่เกิดมหามติเราไม่สอนสิ่งที่จะนำไปสู่ความคิดปรุงแต่งของเจ้าลัทธิเพราะเหตุไรเพราะว่าวัตถุภายนอกโลกภายนอกก็ไม่มีอยู่สิ่งที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเมื่อบุคคลสถิตอยู่ในภาวะสักว่าจิตจิตตมัตตะอยู่เนื้อจุดที่ไม่มีวัตถุภายนอกทวิภาวะก็หยุดลงเนื่องจากว่ารูปที่มีพื้นฐานอยู่บนความคิดปรุงแต่งไม่ใช่วิสัยที่จะมีได้บุคคลจึงมารู้แจ้งว่าไม่มีอะไรนอกจากภาพของจิตและเพราะเหตุนี้ ความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นภาพของจิตจึงไม่เกิดขึ้นเนื่องจากความคิดปรุงแต่งหยุดลงบุคคลจึงเข้าไปสู่ความพ้นสามอย่างซึ่งเป็นจุดที่มีสภาวะแห่งความไม่มีรูปสุญญตาและอกิริยตาดังนั้นจึงเรียกว่าความหลุดพ้นมหามติเราจำได้ว่าขณะที่เราอยู่ในที่แห่งหนึ่งพรหมมันชาวโลกายตะเข้ามาหาในที่ที่เราอยู่ครั้นเข้ามาแล้วได้ถามเราโดยพูดว่าพระโคดมสิ่งทั้งปวงถูกสร้างขึ้นมาหรือเรากล่าวตอบว่าพรหมมันข้อว่าสิ่งทั้งปวงถูกสร้างขึ้นนี้เป็นสำนักวัตถุนิยมที่หนึ่งพรหมมันถามว่าข้าแต่พระโคดมสิ่งทั้งปวงไม่ถูกสร้างขึ้นหรือเรากล่าวตอบว่าพรหมมันข้อว่าสิ่งทั้งปวงไม่ถูกสร้างขึ้นนี้เป็นสำนักวัตถุนิยมที่สองพรหมมันดังนั้นการพูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงหรือสิ่งทั้งปวงเที่ยงสิ่งทั้งปวงเกิดสิ่งทั้งปวงไม่เกิดจึงจัดเป็นสำนักวัตถุนิยมที่ห้าเป็นที่สุดโต่งข้างที่ห้ามหามติอันหนึ่งพรหมมันโลกายตะกล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโคดมสิ่งทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าสิ่งทั้งปวงแตกต่างกันสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นสองข้างหรือว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีลักษณะเป็นสองข้างหรือสิ่งทั้งปวงถือว่าขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเนื่องจากปรากฏขึ้นในฐานะเป็นเหมือนว่าเกิดจากสาเหตุต่างๆเรากล่าวตอบว่าพรหมมันข้อนี้เป็นสำนักวัตถุนิยมที่สิบพรหมมันถามว่าข้าแต่พระโคดมก็สิ่งทั้งปวงอธิบายได้หรือว่าสิ่งทั้งปวงอธิบายไม่ได้อัตตามีอยู่หรือว่าอัตตาไม่มีอยู่โลกนี้จริงหรือโลกนี้ไม่จริงโลกหน้ามีหรือโลกหน้าไม่มีโลกหน้าทั้งมีและไม่มีหรือความหลุดพ้นมีหรือว่าความหลุดพ้นไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะหรือว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นไปชั่วขณะอวกาศอประตูสังขยานิโรธและนิพพานมีหรือข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อวกาศเป็นต้นนั้นเป็นสังคตะหรืออสังคตะทางสายกลางมีอยู่หรือว่าทางสายกลางไม่มีอยู่มหามติลำดับนั้นเรากล่าวกับพรหมมันว่าพรหมมันถ้าคิดเห็นดังกล่าวมานั้นนี้เป็นวัตถุนิยมประเภทหนึ่งเป็นที่สุดโต่งข้างหนึ่งพรหมมันนั่นไม่ใช่โลกทัศน์ของเราไม่ใช่โลกทัศน์ของท่านพรหมมันเราแสดงธรรมว่าโลกทั้งสามมีสาเหตุของมันเองเพราะวาสนาคือการคิดปรุงแต่งที่ดำเนินมาตั้งแต่การอันไม่ปรากฏเบื้องต้นเพราะการให้เหตุผลที่ผิดพลาดกล่าวคือเพราะเกิดความคิดปรุงแต่งพรหมมันเพราะไม่รู้แจ้งว่าโลกภายนอกไม่มีอะไรนอกจากจิตและเพราะไม่รู้แจ้งว่าโลกภายนอกปรากฏเป็นอารมณ์แห่งการรับรู้เจ้าลัทธิจึงมองว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างสามสิ่งคือชีวะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกโลกภายนอกแต่โลกทัศน์เช่นนั้นไม่ใช่ของเราพรหมมันเราไม่ใช่เจ้าสำนักแห่งเหตุผลสอนเรื่องเหตุผลและเราก็ไม่ใช่เจ้าสำนักแห่งความไม่มีเหตุผลแต่เราก็สอนปฏิจจสมุปบาท ตราบใดที่โลกของสิ่งที่ถูกยึดมั่นและผู้ยึดมั่นที่เกิดจากการสร้างของจิตยังดำรงอยู่เพราะอาศัยความคิดปรุงแต่งเธอและบุคคลเหล่าอื่นผู้ยึดมั่นอยู่กับเรื่องชีวะและความสืบเนื่องแห่งชีวิตย่อมจะไม่เข้าใจเรื่องนี้มหามติอวกาศนิพพานและสาเหตุดำรงอยู่โดยการกล่าวอ้างเนื่องจากแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้บรรลุถึงไม่ได้ดังนั้นคำถามที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขตะหรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องหาคำตอบมหามติอันหนึ่งพรหมัญชาวโลกายตะกล่าวดังนี้ว่าโลกสามที่ถือว่าทำให้เกิดขึ้นโดยอวิชชาตัณหาและกรรมมีอยู่หรือว่าโลกสามปราศจากสาเหตุเรากล่าวตอบว่าพรหมันคำถามสองอย่างนี้เป็นของพวกวัตถุนิยมอีกนั่นแหละพรหมันถามว่าข้าแต่พระโคดมสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นที่รับรู้โดยในแห่งปัจเจกลักษณ์หรือสามัญลักษณ์เรากล่าวตอบว่าพรหมันข้อนี้เป็นของพวกวัตถุนิยมเหมือนกันตราบใดที่มีความคิดฟุ้งซ่านที่ทำให้บุคคลยึดติดโลกแห่งวัตถุอันเกิดจากความคิดปรุงแต่งก็ยังคงมีวัตถุนิยมมหามติอันหนึ่งพรหมันนักวัตถุนิยมนี้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโคดมมีอยู่หรือปรัชญาที่ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องโลกข้าแต่พระโคดมความจริงทั้งหมดที่เจ้าลัทธิทั้งหมดสอนโดยการใช้คำพูดและสำนวนแบบต่างๆโดยวิธีการให้เหตุผลการยกตัวอย่างและการสรุปโดยทัศนะทั่วไปล้วนเป็นของข้าพเจ้าเรากล่าวตอบว่าพรหมันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของเธอก็มีอยู่แม้กระนั้นมันก็ไม่ได้อยู่เหนือความจริงทั่วๆไปและไม่ได้เป็นอิสระจากคำพูดและสำนวนแบบต่างๆและนอกจากนั้นมันก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือกระบวนการให้เหตุผลพรหมันถามว่ามีอยู่หรือปรัชญาที่ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องโลกและแม้กระนั้นก็เป็นเรื่องทัศนะทั่วไปของชาวโลกเราตอบว่าพรหมันปรัชญาที่ไม่ได้เป็นของพวกวัตถุนิยมและที่ภูมิปัญญาของเธอก้าวไปไม่ถึงมีอยู่และปรัชญาของเจ้าลัทธิที่ยึดมั่นอยู่กับความคิดปรุงแต่งที่ผิดการให้เหตุผลที่ผิดเนื่องจากพวกเขามองไม่เห็นความเป็นจริงของโลกภายนอกก็มีอยู่คำว่าความดับแห่งความคิดปรุงแต่งหมายเอาด้วยคำนี้เมื่อเกิดความรู้แจ้งว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับภาวะและอภาวะย่อมหยุดลงดังนั้นจึงไม่มีโลกภายนอกในฐานะเป็นอารมณ์แห่งการรับรู้ความคิดปรุงแต่งย่อมดำรงอยู่โดยส่วนหนึ่งต่างหากข้อนี้ไม่ใช่เรื่องของพวกวัตถุนิยมข้อนี้เป็นของเราเองไม่ใช่ของเธอคำว่าดำรงอยู่โดยส่วนหนึ่งต่างหากนี้หมายถึงว่าความคิดปรุงแต่งหยุดที่จะพัฒนาพรหมันข้อนี้ไม่ใช่ของพวกวัตถุนิยมพรหมันโดยสรุปถ้าวิญญาณยังมีการมาและการไปมีความดับและความเกิดความยั่วยวนใจความยึดมั่นความปรารถนาอย่างยิ่งทัศนะเชิงปรัชญาทฤษฎีสถานะผัสสะความยึดมั่นต่อสัญลักษณ์ต่างๆการประชุมกันความสืบเนื่องตัณหาและความยึดมั่นต่อเหตุพรหมันนี้เป็นวัตถุนิยมของเธอไม่ใช่ของเรามหามติดังนั้น เราจึงถูกพรหมันนักวัตถุนิยมเข้ามาตั้งคำถามและเมื่อกลับออกไปเขาก็จากไปอย่างเงียบสงบสมัยนั้นพญานาคชื่อว่ากฤษณะปักษณะแปลงร่างเป็นพรหมมันเข้ามาหาพระผู้มีพระภาคกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมโลกอื่นมีอยู่หรือเราถามว่ามานพท่านมาจากไหนพรหมมันกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์มาจากเกาะเล็กสีขาวเรากล่าวว่าพรหมมันนั่นคือโลกอื่นมานพได้ปฏิเสธพระดำรัสนั้นแล้วนิ่งเงียบหายตัวไปโดยไม่ได้ถามอะไรเราเลยเกี่ยวกับคำสอนของเราเองซึ่งขัดแย้งกับคำสอนของเขาเขารำพึงกับตัวเองว่าสมณะสากยบุตรนี้อยู่นอกลัทธิคำสอนของเราเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นสาวกของสำนักที่ถือความขาดศูนย์แห่งสัญลักษณ์และเหตุกล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งการคิดปรุงแต่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความรู้แจ้งโลกภายนอกในฐานะเป็นบางสิ่งที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งของเขาเองมหามติและเธอก็เหมือนกันถามเราอย่างไรเพราะบุคคลผู้รับใช้ชาวโลกายตะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการร่ายมนต์แบบต่างๆและในศิลปะการใช้คำพูดย่อมมีแต่โลกียสุขแต่ไม่มีการบรรลุธรรมพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำว่าอารมณ์แห่งโลกียสุขและธรรมนั้นหมายถึงอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติดีละดีละเธอผู้มีโลกทัศน์ปัจจุบันและอนาคตคิดเกี่ยวกับความหมายสองประการนี้ได้ลึกซึ้งมหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าแล้วเงี่ยโสดสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระโพธิสัตว์นั้นดังนี้ว่าคำว่าโลกิยวิสัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่ดึงดูดใจสิ่งที่รูปคลำสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่ลิ้มรสได้เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลยึดมั่นอยู่กับโลกภายนอกเดินเข้าไปสู่ทวิภาวะความเป็นสองเพราะมิจฉาทิฏฐิและทำให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาอีกเนื่องจากพลังที่ทำให้ก่อเกิดคือตัณหาตัวตนนี่แหละเป็นที่ที่มีความหายนะทุกอย่างเช่นชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสนี้เราและพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกว่าโลกียวิสัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีมหามตินี้คือการบรรลุโลกียะกามราคะไม่ใช่การบรรลุสัจธรรมนี้เป็นลัทธิวัตถุนิยมที่บุคคลเรียนเอาโดยการปรนิบัตินักโลกายัตมหามติคำว่าการบรรลุสัจธรรมหมายถึงอะไรเมื่อเข้าใจธรรมว่าด้วยจิตคือตัวตนและความเป็นอนัตตาสองประการและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเห็นแจ้งลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาของสิ่งและของบุคคลทั้งหลายความคิดปรุงแต่งย่อมหยุดลงเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งภูมิต่างๆของความเป็นพระโพธิสัตว์ไปตามลำดับจิตมนัสและมโนวิญญาณย่อมหมุนไปและเมื่อบุคคลดำเนินไปตามวิถีแห่งการอภิเษกโดยพระปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงและถือมั่นในปณิธานมั่นคง10ประการ บุคคลย่อมเป็นใหญ่เหนือสรรพสิ่งโดยไม่ต้องเหนื่อยยากเลยดังนั้นจึงเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุให้บุคคลหลุดพ้นจากทัศนะเชิงปรัชญาวิธีการให้เหตุผลไม่ถูกต้องความคิดปรุงแต่งและความคิดปรุงแต่งเป็นสองทั้งปวงมหามติตามหลักแล้วทัศนะเชิงปรัชญาย่อมนำพวกคนพาลไม่ใช่เจ้าลัทธิไปสู่ความคิดแบบทวิภาวะนั่นคืออุเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิสัสสตทิฏฐิเกิดขึ้นจากการยึดมั่นหลักแห่งความไม่มีเหตุผลในขณะที่อุเฉททิฏฐิเกิดขึ้นจากความเชื่อในความขาดศูนย์แห่งเหตุปัจจัยและความไม่มีอยู่แห่งเหตุอย่างไรก็ตามเราสอนธรรมตามที่กล่าวมานั้นซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมหามตินี้บทสรุปเกี่ยวกับโลกิยกามราคะและธรรมสมดังที่กล่าวว่า62สัตว์ทั้งหลายถูกทำให้อ่อนลงโดยการสงเคราะห์สังคหะและถูกนำไปสู่การควบคุมโดยศีลสัตว์เหล่านั้นถูกนำออกไปจากทัศนะเชิงปรัชญาโลกุตตรปรัชญาและถูกหล่อเลี้ยงโดยวิมุตติ63สิ่งที่เจ้าลัทธิสอนโดยไม่มีความมุ่งหมายล้วนเป็นวัตถุนิยมหน้าที่ที่มีการยึดถือทัศนะเกี่ยวกับเหตุและผลเชิงสัจจนิยมย่อมจะไม่มีความตระหนักรู้ตัวเอง64เราสอนเรื่องการตระหนักรู้ตัวเองซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุและผลเป็นอิสระจากวัตถุนิยมแก่กลุ่มสาวกของเรา65ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตเองทวิภาวะก็เป็นภาพของจิตเช่นกันขณะที่มองเห็นความมีความเป็นแยกเป็นสิ่งที่ถูกยึดกับผู้ยึดย่อมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิ66ตราบใดที่กระบวนการของจิตดำเนินไปย่อมจะมีวัตถุนิยมเมื่อไม่เกิดความคิดปรุงแต่งโลกย่อมปรากฏเป็นเหมือนภาพแห่งจิต67การมาหมายถึงการเกิดขึ้นของโลกแห่งวัตถุถือว่าเป็นผลการไปหมายถึงการไม่ปรากฏแห่งผลเมื่อบุคคลเข้าใจจำแจ้งถึงการมาและการไปความคิดปรุงแต่งย่อมหยุดลง68สัสสะสภาวะและอสัสสะสภาวะสังคตะและอสังคตะโลกนี้และโลกนั้นทั้งหมดนี้และความคิดอื่นๆล้วนเป็นเรื่องของวัตถุนิยมก็ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่านิพพานนิพพานคำว่านิพพานนี้หมายถึงอะไรอะไรคือนิพพานที่เจ้าลัทธิจำแนกแจกแจงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังและใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ว่านิพพานตามที่เจ้าลัทธิจำแนกแจกแจงนั้นแท้จริงแล้วไม่มีอะไรมีอยู่เจ้าลัทธิบางพวกคิดว่านิพพานปรากฏอยู่ในที่ที่ระบบการทำงานแห่งจิตไม่ปฏิบัติการอีกต่อไปเนื่องจากความดับแห่งขันธ์ธาตุและอายตนะทั้งหลายหรือเนื่องจากความไม่แยแสต่อโลกแห่งวัตถุหรือเนื่องจากตระหนักรู้ว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยง หรือนิพพานปรากฏอยู่ในที่ที่ไม่มีการระลึกถึงอดีตและปัจจุบันเปรียบเหมือนเมื่อประทีปดับลงหรือเมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกเผาไหม้หรือเมื่อไฟดับก็ย่อมไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ซึ่งสภาวะแห่งนิพพานนี้แหละที่เจ้าลัทธิเรียกว่าไม่เกิดความคิดปรุงแต่งอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกอธิบายนิพพานว่าเกิดได้โดยการไปสู่ดินแดนและที่อยู่อีกแห่งหนึ่งเหมือนเมื่อลมหยุดพัดเมื่อความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอารมณ์หยุดลงอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกอธิบายนิพพานว่าเกิดได้โดยการกำจัดทิฏฐิที่แยกเป็นสองระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เจ้าลัทธิบางพวกมองนิพพานว่าเป็นความดับแห่งความคิดปรุงแต่งเป็นจุดที่บุคคลมองเห็นทั้งความเที่ยงและความไม่เที่ยงอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกอธิบายความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสัตว์บุคคลต่างๆว่าเป็นผู้แบกทุกข์แม้ประนั้นเมื่อไม่เข้าใจว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตจึงถูกปลุกเร้าโดยความคิดเกี่ยวกับตัวตนเราเขาและแสวงหาความสุขเพื่อตนในอนิมิตสมาธิเจ้าลัทธิเหล่านั้นเข้าใจเรื่องนิพพานด้วยประการดังกล่าวมานี้อันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกเข้าใจสิ่งนี้ว่าเป็นนิพพานคือเมื่อพิจารณาดูทั้งสามัญญะและปัจเจกภาวะนิพพานย่อมเป็นที่รับรู้ได้ในสรรพสิ่งทั้งภายในและภายนอกไม่เคยถูกทำลายดำรงภาวะของตนไว้ตลอดอดีตปัจจุบันและอนาคตอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกเข้าใจว่านิพพานคืออัตตาเป็นภาวะเป็นพลังชีวิตเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นวิญญาณสูงสุดและเป็นภาวะที่ทำลายไม่ได้แห่งสรรพสิ่งมหามติอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกเพราะความโง่เขลาของตนจึงประกาศสิ่งนี้ว่าเป็นนิพพานคือนิพพานเป็นปฐมธาตุมีปฐมวิญญาณอยู่แต่ละคนมองเห็นแตกต่างกันไปและนิพพานสร้างสรรค์สรรพสิ่งขึ้นมาจากเปลี่ยนรูปคุณสมบัติเจ้าลัทธิบางพวกเห็นว่านิพพานประกอบอยู่ในความดับแห่งบุญและบาปบางพวกเห็นว่านิพพานอยู่ในความดับแห่งกิเลสโดยวิถีแห่งวิชชาบางพวกเห็นว่านิพพานอยู่ที่การอ้างถึงพระอิศวรว่าเป็นผู้สร้างโลกที่ยิ่งใหญ่บางพวกคิดว่าโลกเกิดจากการปฏิสัมพันธ์และบางพวกคิดว่าไม่มีเหตุพิเศษอื่นนอกเหนือจากเหตุนี้และเมื่อยึดมั่นความคิดนั้นเจ้าลัทธิพวกนั้นจึงไม่ตื่นรู้เพราะความเขลาพวกเขาจึงเห็นว่านิพพานประกอบอยู่ในความไม่ตื่นรู้นี้มหามติอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกเห็นว่านิพพานคือการบรรลุมรรคที่แท้บางพวกยึดถือความเห็นที่ว่านิพพานอยู่ในฐานะเป็นที่แห่งคุณสมบัติและเจ้าของคุณสมบัติเป็นแดนแห่งเอกภาวะและปรภาวะแห่งอุภัยภาวะและอัตวิภาวะบางพวกจินตนาการว่านิพพานคือจุดที่พวกเขาจะมองเห็นสภาวะแห่งสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองเช่นขนนกยูงที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายอัญมณีล้ำค่าที่มีรูปร่างต่างๆหรือความโดดเด่นของพืชมีหนามมหามติเจ้าลัทธิบางพวกเห็นว่านิพพานอยู่ที่การรู้แจ้งสัตตวะ25ประการสัตตวะความเป็นเช่นนั้นบางพวกเห็นว่านิพพานอยู่ที่กษัตริย์ส ทรงปฏิบัติตามคำสอนว่าด้วยคุณธรรม5ประการบางพวกผู้มีความเห็นว่าการคือผู้สร้างและการเกิดขึ้นของโลกขึ้นอยู่กับการจึงเห็นว่านิพพานอยู่ที่การรู้แจ้งข้อเท็จจริงอันนี้มหามติอันหนึ่งเจ้าลัทธิบางพวกเห็นว่าสรรพสิ่งและนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำให้แตกต่างจากกันและกันทัศนะเกี่ยวกับนิพพานเหล่านี้ทั้งหมดที่เจ้าลัทธิแสดงไว้พร้อมกับให้เหตุผลของตัวเองประกอบไม่สอดคล้องกับหลักแห่งเหตุผลทั้งไม่เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตมหามติเจ้าลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดมองนิพพานโดยแยกเป็นสองและเห็นว่านิพพานอยู่ในลักษณะเป็นเหตุมหามติเจ้าลัทธิทั้งหมดต่างจินตนาการถึงนิพพานโดยการแจกแจงอย่างนี้แท้จริงแล้วในที่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดับและไม่มีที่ว่างสำหรับการที่จะไปจำแนกแจกแจงมหามติเจ้าลัทธิแต่ละคนผู้เชื่อถือตำราของตนซึ่งเป็นแหล่งที่เขาสร้างความเข้าใจและความรู้ย่อมเข้าใจผู้กระทำและบาปแย้งกับความจริงเพราะความจริงย่อมไม่เป็นเช่นที่เขาจินตนาการการให้เหตุผลของเขาสิ้นสุดตรงที่การส่งจิตให้เที่ยวไปรอบๆและสับสนเนื่องจากนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นได้ในที่ไหนๆมหามติอันหนึ่งยังมีคนเหล่าอื่นผู้เปล่งเสียงออกมาด้วยความรอบรู้เหมือนกับราชสีห์อธิบายนิพพานโดยดำเนินตามบัณฑิตคือนิพพานอยู่ในจุดซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตนิพพานอยู่ในจุดที่ไม่มีความยึดมั่นวัตถุภายนอกไม่ว่าจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ตามนิพพานอยู่ในจุดที่เมื่อกำจัดยัตติ4ประการแล้วย่อมมีความเห็นแจ้งฐานะแห่งความจริงตามที่มันเป็นนิพพานอยู่ในจุดที่เมื่อรู้ธรรมชาติแห่งจิตแล้วบุคคลย่อมไม่ยึดมั่นทวิภาวะแห่งการจำแนกแยกแยะนิพพานอยู่ในจุดที่ไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดมั่นและผู้ยึดมั่นอีกต่อไปนิพพานอยู่ในจุดที่ไม่มีการใช้หลักการเชิงตรรกะเนื่องจากเป็นที่ตระหนักรู้ว่าหลักการเชิงตรรกะเหล่านั้นไม่เคยยืนยันตัวเองได้นิพพานอยู่ในจุดที่ไม่มีการยึดมั่นความเห็นเกี่ยวกับสัจจะแต่มีท่าทีต่อสัจจะนั้นด้วยความวางเฉยเพราะความยึดมั่นจะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนิพพานอยู่ในจุดเป็นที่รู้แจ้งความเป็นอนัตตาสองแบบเพราะบรรลุโลกุตตรธรรมที่สถิตอยู่ภายในโพรงลึกสุดแห่งอัตตภาวะเป็นจุดที่ราคะสองแบบนอนก้นและนิวรณ์สองประเภทถูกกำจัดออกไปนิพพานอยู่ในจุดที่มีการก้าวผ่านภูมิแห่งโพธิสัตวภาวะไปตามลำดับจนกระทั่งบรรลุภูมิแห่งตถาคตภาวะซึ่งในตถาคตภาวะนั้นมีการบรรลุสมาธิทั้งหมดเริ่มตั้งแต่มาปโยมะเปรียบเหมือนมายาจิตมนัสและมโนวิญญาณถูกกันออกไปนี่แหละที่เรียกว่าเป็นจุดที่นิพพานปรากฏ69เจ้าลัทธิมีความเห็นเกี่ยวกับนิพพานหลากหลายแต่ความเห็นของเจ้าลัทธิพวกนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าจินตนาการไม่ใช่วิถีแห่งความหลุดพ้น70เมื่อหลุดพ้นจากสิ่งที่ถูกผูกมัดและผู้ผูกมัดและเป็นอิสระจากเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งปวงเจ้าลัทธิจึงคิดว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วแท้จริงแล้วความหลุดพ้นไม่ใช่สิ่งที่จะปรากฏในที่นั้น71ระบบ ปรัชญาของเจ้าลัทธิแบ่งออกเป็นหลายสำนักดังนั้นจึงไม่มีความหลุดพ้นในหมู่พวกเขาเพราะจินตนาการของพวกเขาดำเนินไปอย่างโง่เขลา 72. เมื่อยึดมั่นอยู่กับหลักแห่งเหตุและผลอย่างผิดเจ้าลัทธิทั้งมวลจึงถูกหลอกให้เพลิดเพลินดังนั้นจึงไม่มีความหลุดพ้นสำหรับพวกเขาผู้ประกอบด้วยความคิดที่แยกเป็นสองคือภาวะกับอภาวะ 73. พวกคนพาลเพลิดเพลินอยู่กับการอภิปรายและการให้เหตุผลที่ผิดแต่พวกเขาไม่สามารถยกภูมิปัญญาขึ้นไปสู่สัจจะได้ตัตวะการอภิปรายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ในไตรภูมิในขณะที่สัจจะเป็นเครื่องมือกำจัดทุกข์ 74. พวกคนพาลมองเห็นจิตโดยแยกเป็นสองแบบในกระจกเงาแห่งวาสนาเปรียบเหมือนภาพที่ปรากฏบนกระจกเงาซึ่งไม่จริง 75. เมื่อไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตการคิดปรุงแต่งเป็นสองจึงเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นภาพของจิตการคิดปรุงแต่งจึงหยุดลง 76. จิตไม่ใช่อะไรนอกจากความหลากหลายและแม้ว่าจิตจะว่างจากความเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติรูปทั้งหลายก็ยังเป็นสิ่งที่มองเห็นได้แต่ไม่ใช่ในแบบที่พวกคนพาลมองเห็นแยกเป็นสอง 77. โลกทั้งสามไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการคิดปรุงแต่งไม่มีวัตถุภายนอกการคิดปรุงแต่งทำให้เห็นความหลากหลายพวกคนพาลไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ 78.สัจธรรมได้รับการบอกกล่าวแบ่งแยกไปต่างๆกันในพระสูตรต่างๆเพราะชื่อและเนื้อหาแม้กระนั้นสัจธรรมก็แยกจากคำพูดบุคคลย่อมเข้าถึงความหมายใดๆไม่ได้ในสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดตรัสบอกสภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพระองค์และพระโพธิสัตว์มหาสัตว์เหล่าอื่นเมื่อเข้าใจสิ่งที่ทำให้เกิดสภาวะแห่งตถาคตดีแล้วอาจทำให้ทั้งตัวเองและสัตว์เหล่าอื่นรู้แจ้งสัจธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหามติเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดถามเราตามที่เธอปรารถนาเราจะตอบตามที่เธอถามพระมหามติโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอสังขตะหรือสังขตะเป็นผลหรือเป็นเหตุเป็นผู้ถูกกล่าวถึงหรือเป็นผู้กล่าวเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้ถูกแสดงเป็นผู้รู้หรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้พระผู้มีพระภาคแตกต่างจากสิ่งที่แสดงมาแล้วทั้งหมดนี้หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ถูกบรรยายได้ด้วยข้อแสดงเหล่านั้นพระองค์ก็จะไม่เป็นทั้งสังขตะและอสังขตะไม่เป็นทั้งผลและเหตุเพราะเหตุไรเพราะจะก่อให้เกิดความผิดพลาดคือทวินิยมขึ้นมามหามติถ้าพระตถาคตเป็นบางสิ่งซึ่งเป็นสังขตะพระองค์ก็จะไม่เที่ยงถ้าพระองค์ไม่เที่ยงตถาคตก็จะเป็นสิ่งใดๆที่เป็นสังขตะซึ่งเราเองและพระตถาคตเหล่าอื่นไม่ปรารถนาท ถ้าตถาคตเป็นบางสิ่งที่เป็นอสังขตะการบรรลุอัตภาพของพระองค์การประพฤติปฏิบัติทั้งหมดที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งตถาคตภาวะก็ไร้ประโยชน์เปรียบเหมือนเขากระต่ายหรือบุตรของหญิงหมันเพราะตถาคตภาวะเหล่านั้นไม่เคยเป็นสังขตะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามหามติสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งผลและเหตุย่อมไม่เป็นทั้งภาวะและอภาวะสิ่งที่ไม่เป็นทั้งภาวะและสภาวะย่อมอยู่นอกเหนือจากบัญญัติทั้งสี่ยัตติหรือโกฏมหามติยัตติสี่เป็นการใช้เชิงโลกิยวิสัยสิ่งที่อยู่นอกเหนือยัตติสี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าคำพูดเปรียบเหมือนบุตรของหญิงหมันมหามติบุตรของหญิงหมันเป็นเพียงคำพูดและอยู่เหนือยัตติสี่คำว่าบุตรของหญิงหมันอยู่เหนือยัตติสี่บัณฑิตย่อมรู้ว่าถือเอาเป็นประมาณไม่ได้ฉันใดความหมายของคำทั้งหมดเกี่ยวกับตถาคตบัณฑิตก็เข้าใจฉันนั้นเราได้บอกแล้วว่าสรรพสิ่งเป็นอนัตตามหามติคำว่าอนัตตานี้หมายความว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่างจากอัตภาวะดังนี้นี้คือความเป็นอนัตตาสิ่งที่เราหมายเอาก็คือว่าสรรพสิ่งมีปัจเจกภาวะของตัวเองซึ่งไม่เป็นของอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกับในกรณีของวัวและม้ามหามติตัวอย่างเช่นภาวะของวัวไม่ประกอบด้วยลักษณะของม้าและภาวะของม้าก็ไม่ประกอบด้วยลักษณะของวัวนี้คือตัวอย่างในกรณีที่ไม่ใช่ทั้งภาวะและอภาวะบรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่ละอย่างมิใช่ปราศจากปัจเจกภาวะของตัวเองแต่ละอย่างเป็นมันเป็นโดยธรรมชาติของมันเองมหามติในทำนองเดียวกันสิ่งทั้งหลายก็ไม่ใช่แต่ละอย่างที่ปราศจากปัจเจกภาวะของตัวเองสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างที่มันเป็นดังนั้นพวกคนพาลและปุถุชนจึงไม่เข้าใจความหมายของความเป็นอนัตตาโดยวิธีการให้เหตุผลแบ่งแยกแจกแจงแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นอิสระจากการคิดปรุงแต่งสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติว่างไม่เกิดและปราศจากสภาวะเป็นเรื่องที่ต้องรู้ในลักษณะเดียวกันในทำนองเดียวกันตถาคตและขันธ์ทั้งหลายจะว่าต่างกันก็ไม่ใช่ไม่ต่างกันก็ไม่ใช่ถ้าตถาคตไม่ต่างจากขันธ์ทั้งหลายพระองค์ย่อมไม่เที่ยงเนื่องจากขันธ์ทั้งหลายเป็นสังคตธรรมถ้าตถาคตและขันธ์ทั้งหลายต่างกันย่อมเป็นสิ่งที่มีอยู่แยกกันเป็นสองอย่างเหมือนกรณีของเขาโคเนื่องจากเขาโคทั้งสองข้างนั้นมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองนั้นจึงไม่ต่างกันเนื่องจากเขาข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวเขาทั้งสองนั้นจึงต่างกันสรรพสิ่งก็สามารถอธิบายได้ในทำนองเดียวกันมหามติดังนั้นเขาข้างขวาของโคจึงต่างจากเขาข้างซ้ายและเขาข้างซ้ายก็ต่างจากเขาข้างขวาเขาข้างหนึ่งยาวกว่าเขาอีกข้างหนึ่งเกี่ยวกับสีสันก็สามารถอธิบายได้ทำนองเดียวกันดังนั้นตถาคตและขันธ์ทั้งหลายจะว่าต่างจากกันและกันก็ไม่ใช่ไม่ต่างกันก็ไม่ใช่ในทำนองเดียวกันตถาคตจะว่าต่างจากวิมุตติก็ไม่ใช่ไม่ต่างก็ไม่ใช่สามารถอธิบายพระองค์ได้โดยคำว่าวิมุตติถ้าตถาคตต่างจากวิมุตติพระองค์ย่อมมีลักษณะของวัตถุสิ่งของถ้าพระองค์มีลักษณะของวัตถุสิ่งของพ พระองค์ย่อมไม่เที่ยงถ้าพระองค์ไม่ต่างจากวิมุตติก็ย่อมจะไม่มีความต่างกันในสมาบัติของพวกโยคีมหามติในกลุ่มพวกโยคีย่อมปรากฏความต่างกันอยู่เพราะเหตุนั้นตถาคตจะว่าต่างกันก็ไม่ใช่ไม่ต่างกันก็ไม่ใช่จากวิมุตติในทํานองเดียวกันความรู้วิชชาจะว่าต่างกันก็ไม่ใช่ไม่ต่างกันจากสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่มหามติสิ่งซึ่งจะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เป็นผลก็ไม่ใช่เป็นเหตุก็ไม่ใช่เป็นสิ่งก่อให้เกิดผลก็ไม่ใช่ไม่ก่อให้เกิดผลก็ไม่ใช่เป็นความรู้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่รู้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกยืนยันก็ไม่ใช่เป็นผู้ยืนยันก็ไม่ใช่เป็นขันธ์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต่างจากขันธ์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกแสดงก็ไม่ใช่เป็นผู้แสดงก็ไม่ใช่ทั้งไม่ใช่สิ่งที่ผูกติดอยู่กับความเอกภาวะและปรภาวะอุภัยภาวะและอัตวิภาวะนี้คือสิ่งที่ถูกกันออกไปจากประมาณทั้งปวงสิ่งที่ถูกกันออกไปจากประมาณทั้งปวงแสดงออกด้วยคำพูดไม่ได้สิ่งซึ่งแสดงออกด้วยคำพูดไม่ได้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งซึ่งไม่เกิดย่อมไม่ต้องแตกดับสิ่งซึ่งไม่ต้องแตกดับย่อมเป็นเหมือนอวกาศมหามติก็อวกาศไม่เป็นทั้งผลและเหตุสิ่งซึ่งไม่เป็นทั้งผลและเหตุย่อมเป็นสิ่งไม่ถูกปรุงแต่งสิ่งซึ่งไม่ถูกปรุงแต่งย่อมอยู่เหนือกระบวนการเหตุผลที่ไร้สาระสิ่งที่อยู่เหนือกระบวนการเหตุผลที่ไร้สาระนั่นคือตถาคตมหามตินี้คือสาระแห่งอนุตตรโพธิญาณ นี้คือสภาวะแห่งพุทธภาวะซึ่งถูกกันออกไปจากความหมายและประมาณทั้งปวงสมดังคำที่กล่าวไว้ว่า79สิ่งที่พ้นจากความหมายและประมาณย่อมไม่ใช่ผลและเหตุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้และสิ่งที่ถูกรู้เป็นอิสระจากสิ่งที่ถูกยืนยันและผู้ยืนยัน80มีบางสิ่งที่ไม่อยู่ในที่ไหนที่ใครบางคนจะมองเห็นว่าเป็นขันธ์เหตุปัจจัยโพธิญาณสิ่งซึ่งไม่อยู่ในที่ไหนๆที่ใครๆจะมองเห็นได้เราจะบรรยายเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้อย่างไร81มันไม่ใช่บางสิ่งที่เป็นสังคตะหรืออสังคตะไม่ใช่ทั้งผลและเหตุไม่ใช่ทั้งขันธ์และสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่ทั้งที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน82มีบางสิ่งที่มองเห็นไม่ได้โดยการบรรยายถึงภาวะของมันและรับรู้ไม่ได้ว่าไม่มีอยู่สิ่งดังที่กล่าวมานั้นคือสภาวะแห่งสรรพสิ่ง83เมื่อมีภาวะย่อมมีอภาวะเมื่อมีอภาวะย่อมมีภาวะเนื่องจากอภาวะดังกล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้โดยตัวมันเองภาวะก็เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้84ผู้ที่ยึดติดเพียงคำพูดเมื่อไม่รู้ว่าอะไรที่ท่านหมายโดยคำว่าอัตตาและความเป็นอนัตตาจึงจมอยู่ในทวิภาวะคำพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายและนำพวกคนพาลไปสู่ความชั่วร้าย85เมื่อคนเหล่านั้นมองเห็นศาสนาของเราพ้นจากข้อเสียหายทั้งปวงพวกเขาจึงมองเห็นอย่างถูกต้องไม่ทำให้พระโลกนาถทั้งหลายให้เศร้าหมอง